www.attableeg.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وذرياته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. آج ان شاء الله نکاح بھی ہوگا حضرت مولانا ابو الحسن ندوی کے ساتھ. آدمی کا ذہن میں آیا کہ جو آیات نکاح میں پڑھی آتی ہیں ان تینوں میں سے ایک کا ترجمہ کرا دوں. کبھی کسی نے کہا میں ہم شریک ہوئے تھے, مولانا نے آیا تھا تو تینوں آیتوں کا وہ بیان کیا تھا مولانا عبد الرحمان صاحب کا. میں نے کہا میں آج ایک ہی میں بیان کر دوں, سنا دوں, میں تو بیان میں نہیں کہتا سناتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان آیات سے اثر لینے اور عمل کرنے کی توفیق دے. بہت اہم آیت, بہت اہم آیت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لكن متي كبير مولانا نبي صاحب عمري ابتداء سورة سے لے کر یہاں تک منافقین کے انواع و اقسام کے ایذاؤں کا ذکر تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی ایذائیں پہنچائیں گی, تکلیفیں دی گئیں. اور گزشتہ آیات میں ایذائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موجب لعنت قرار دیا. جو حضور کو ایذا دیتے ہیں وہ مستحق ہیں لعنت کے. اب اس سورت کو اسی مضمون پر ختم کرتے ہیں جو اس سورت کے متفرق مضامین کا خلاصہ ہے. السلام علیکم حکیم الدین. جی حسب معمول سورہ مولانا آئے سورت سے لے کر یہاں تک منافقین کے انواع و اقسام کی ایذاؤں کا ذکر تھا. اب گزشتہ آیات میں ایذائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موجب لعنت قرار دیا. اب سورت کو اسی مضمون کا ختم کرتے ہیں جو اس سورت کے متفرق مضامین کا خلاصہ ہے. پوری سورت کا خلاصہ ہم سنا رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا موجب ہلاکت و لعنت ہے, اور تقوی اور رسول کی اطاعت موجب صلاح اور فلاح اور باعث رحمت و کیمیائے سعادت ہے. بہت یقین کرنا چاہیے ان باتوں پر, ہماری سعادت اسی میں ہے, آپ کی اتباع ہی میں ہماری سعادت ہے. ابتداء سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقوی کا حکم تھا. ابتداء سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقوی کا حکم تھا. اب آخری سورت میں اہل ایمان کو تقوی کا حکم ہے, سب کو, صرف نبی کو نہیں, سب کو. جس درجے کا تقوی ہوگا اسی درجے کا ایمان ہوگا. اسی وجہ سے ہر کتنی جگہ پہ یہ آئے نظیر احمد تقوی اللہ آیا. جس درجے کا تقوی ہوگا اسی درجے کا ایمان ہوگا, اور ایمان اور تقوی کا ادنا درجہ یہ ہے کہ نبی کو اور اس کے ازواج مطہرات اور بنات طاہرات کو کسی قسم کی ایذا نہ پہنچائے. نبی کو اپنا روحانی باپ جانے, نہیں ضروری بات ہے, نبی کو اپنا روحانی باپ جانے اور ازواج مطہرات کو اپنی روحانی مائیں سمجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرنا اس کو ایزا پہنچانا یہ منافقین کا شیوا. چنانچہ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایزائیں دی. بس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تو اس بات سے بری کر دیا اور ایزا پہنچانے والے ہمیشہ کے لیے ملعون و مغلوب ہو گئے. وہ تو بچ گئے, ان کو تو مرتے ہی بلند ہوا ہوگا. ایک کانٹا بھی چپتا ہے مجھ سے تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے, مومن کا عجیب بات. اور وہ یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے یعنی بڑے آبرو والے تھے, اور وہ یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے آبرو والے تھے, اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مرتبہ تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ تو اللہ نے یہاں سب سے بڑھ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت اور عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. کہا جو چاہو گا. یہ مولانا علیشا کاندھلی بھی مفسر دارالعلوم, ان کا انداز ہی الگ ہے نا. میرے کو درسی صاحب تو چاہیے, درسی کسی کو جاننی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے سے آپ کی وجاہت عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح سے ایزائیں پہنچائیں. ایک مرتبہ ایک عورت کو رشوت دے کر الزام لگایا, جیسا کہ قارون کے قصے میں گزرا, اور اس کے علاوہ اور بھی واقعات. اب فرمانا اے ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو. سب کا خلاصہ سب کو ہے, کوئی کہیں کا ہو, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا تو سب کے لیے. اتق اللہ ہے سما کنت وہ اتب سید الحسن تم ہوا وہ خالق الناس بخوبی حسن. مختصر وار مولانا میں نے ہر گریا میں جہاں جہاں گیا اس پر بیان کیا. اب میں کہتا ہوں کہ اتنا آتینا جیسے قرآن شریف کی چھوٹی سورہ بہت ہی مضامین, یہ حدیث میں یہ حدیث جو ہے بہت چھوٹی سی ہے لیکن بہت مضامین. اتق اللہ ہے سما کنت وہ اتب سید الحسن تم ہوا وہ خالق ناز بے خلق حسن. سب پورا دین آ گیا, جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. بل بنا بشریت اگر کوئی غلطی ہو جائے توبہ کر لو, نیک عمل کر لو, صدقہ کر لو, اور لوگوں سے اچھا معاملہ کرو. آگے پورا دین آ گیا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے معجزات. اونچی تو جواب میرے قریب اتق اللہ ہے سما کن وہ اتب سید الحسن تم ہوا وہ خالق الناس بخلق حسن. لوگوں سے اچھا معاملہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ درست بات کہو. زبان سے کوئی لفظ ایسا نہ نکالو جو نبی کے ایزے کا سبب بنے, اور کوئی بات خلاف اشارہ تمہاری زبان سے نہ نکلے ایسی بات جو خدا اس رسول کے ایزا کا سبب ہو. اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. اب دیکھیے جزا کی جمع گئی, تم اگر ایک زبان کو درست کرو گے سب کو اللہ درست کر دے گا. اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا, اور جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی وہ بڑی کامیابی کو پہنچا. خوب سمجھ لو کہ کامیابی کا دار و مدار اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر. یہ ایمانی چیز مولانا, اتنا اگر سمجھ لے آدمی زندگی درست ہو جائے گی. اسی کی کمی ہے. اس آیت میں اللہ تعالی نے اصلاح کے دو طریقے ذکر فرمائے, ایک تقوی اور ایک قول سدید. سدید درست قول, سدید نہیں. اس آیت میں اللہ تعالی نے اصلاح کے دو طریقے ذکر فرمائے, ایک تقوی اور ایک قول سدید. تقوی کے معنی خوف خداوندی کے ہیں جس کا تعلق قلب سے ہے, اور قول سدید یعنی ٹھیک بات کہنا اس کا تعلق زبان سے ہے. عملی کا لے کے رسالت حضور کی خدمت میں گئے. سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات نجات کی چیز میں فرمایا عملی کا لے کے رسالت بل یسا کا بیٹھے وب کے اللہ خطیت سب سے پہلے نجات اسی میں عملی کا لے کے رسالت اگر زبان کے مالک رہو تمہارے گھر تم پر وسیع ہو ادھر ادھر فضول فضول یاد میں نہ پڑو اپنے گناہوں پر روکے رہو. اس آیت قول سدید یعنی ٹھیک بات کہنا اس کا تعلق زبان سے ہے. مطلب یہ کہ اگر تم ان دونوں کو اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دیں گے, اس کی برکت یہ ہوگی. جب قلب درست ہو جائے اور زبان درست ہو جائے تو لا محالہ باقی اعمال درست ہو جائیں گے. یہ نسخہ ہے. اور زبان ظاہر و باطن سب ہے مولانا اصلاح کے لیے. ہمارے مار صاحب الرحمان صاحب سے کوئی کتاب لے حضرت یہ تصوف کتاب ہے ہٹو قرآن شریف کافی ہے اپنے بزرگ ہے لیکن بتا ایک حال تھا ان کا یہ کم عمر تھا. جب قلب درست ہو جائے اور زبان درست ہو جائے تو لا محالہ باقی اعمال درست ہو جائیں گے. اعمال کا دار و مدار زیادہ تر انہی دونوں چیزوں پر ہے, ایک دل اور ایک زبان. جب یہ دونوں درست ہو جائیں گے تو باقی بھی درست ہو جائیں گے. تمام اعضاء میں سب سے زیادہ تیز اور رواں زبان ہے. ہر عضو تھک جاتا ہے مگر زبان بولنے سے نہیں چھٹتی. حدیث میں ہے عیسا اصبح ابن آدم فل آدا کل تو جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان کو قسم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے زبان ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر, اے زبان ہمارے بارے میں اللہ سے کیونکہ ہم تیرے ساتھ ہیں, اگر تو درست ہوگی تو ہم سب درست رہیں گے اور اگر تو کج ہوگی تو ہم سب کج رہ جائیں گے. تیرا بندہ رہ جائے گا. ماخوذ اور تصحیر الاسراء وعد پنجم دعوات ابدیت بات آ رہی ہے. بڑا میرے دل میں آیا کس کی تفسیر سنا دوں جو تھائم کے بیچ میں ہے. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ان آیات پر بھی عمل کی توفیق. سب سے بڑی چیز تقوی ہے اتق اللہ اللہ سے ڈرو. ہمارے حضرت فرماتے تھے بھائی دیکھو پہلے زمانے میں بال بزرگان دینی آبائی دین ممبر پر جاتے تھے اور کہتے اتق اللہ, سب لوگ ڈر جاتے تھے اتر آتے تھے بس بات ہو گیا. یہ چیز بنیادی چیز ہمارے بزرگان اس کو دیکھا کرتے ہیں دل میں اس کو کچھ آیا کہ نہیں. ظاہری اعمال اگر کچھ درست بھی ہیں اور دل اگر غافل ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. اگر تقوی کے ساتھ ہے تو بڑھتے ہی جائے گا, خدا کے قریب ہوتے ہی جائے گا, خدا کا محبوب بنتے ہی جائے گا. اتق اللہ ہے سب بات وہ اتب سید طرح حسنا تم ہوا بڑی عمدہ اتق اللہ ہے وہ اتب سید طرح حسنا حسنا سیاح کے بعد حسنا بھی کر لو. حضرت صاحب فرماتے تھے کہ اس کو فوراً کرو, یہ نہیں کہ تہجد کو کرنا ہے. یعنی اگر ایسا بات گناہ ہوا تب اس کو ٹالو نہیں کہ ہم تہجد کو توبہ کر لیں گے, اسی وقت بس سبحان اللہ کر لو, خالی الحمد للہ کر لو, چار آنے پیسہ خرچ کر دو صدقہ کر دو. اتق اللہ ہے اتب سید ادب بر ملائے بشریت. اگر کوئی گناہ ہو جائے سویرت ابھی استغفر اللہ پڑھ لو. یہ عادت ہم لوگوں کو ہونی چاہیے. سب معاف اللہ معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے, ظلم دینے کے لیے. اگر تم شکر کر دو تو ہم کو کیا ملے گا تم کو اللہ دے کر کے. اللہ رحیم تیار ہے. صبح کو اللہ ٹالتا ہے دور ہے کوئی مستغفر جس کی میں مغفرت کا حق نہیں ہے, کوئی وہی طرف کرنے والا جس کو میں رو ہے کہ نہیں. ابھی ندا ہوتی ہے دونوں کا زیادہ مطلب نہیں کہ بھائی بہت سے لوگ ہوگا میں نہیں کہتا. فرماتے تھے ایسا ہی ہے کہ جو اس تمہارے چھت پر کوئی آ کے کہے کہ ہے کوئی ضرورت جس کو کہ میں پوری کروں, کوئی آ جائے بادشاہ آ جائے وہ دے جائے کوئی حاکم. اور یہاں اللہ کہتا ہے آسمان زمین منہ ندا کرتا ہے روزانہ. میں کہتا ہوں صاحب ضروری نہیں کہ تہجد پر اٹھیں گھر میں جہاں بھی رہیں پر فار پر ہیں, کون سی چیز مانے ہیں اللہ سے کہنے میں راستہ چل رہے ہیں کون سی مانے. اپنے کو ذاکر بنانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے, ذکر کثیر بہت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین حق پر قائم و دائم رکھے, اس کے فضول برکات سے مالا مال کرتا رہے, کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنا فوج و کامرانی کا ضامن ہے. ہمارے بزرگوں نے اس کو اختیار کیا, اللہ تعالیٰ ان کو نوازا, دنیا میں بھی عزت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے.